السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر الحاضرات، نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. اليوم سيكو الخميس كتك عصري العصر أو وقات وبعد صلاة العصر كتك مسجده مسجد الفاروق مهالي لبو مركز شيخ الإسلام ابن تيمية للحلقات العلمية. له تاريخ من السابع يموزي وربيع الآخر مواك 1439 من الهجرة، أبو نساء تاريخ نه يموزي وقانزا مواك 2018 ميلادية. تمكوتانا هابا katika markazi hii kwa lengo la kupeana nasaha, nasaih, watawjihat, walirshadat. Kupeana nasaha, kupeana muongozo, kupeana maelekezo juu ya mambo yanayofungamana na dini yetu kwa ujumla, na pia vile vile bilkhusus katika jambo letu hili la kutafuta ilmu. Katika wiki zilizopita nilikuwa nina nasaha na wanafunzi wa markazi hii kwa tabaka zao mbalimbali, ima kwa kuangalia umri wao au kuangalia mustawayati zao au kuangalia hali zao. Tulikuwa na nasaih kwa wanafunzi kwa ujumla, pia tulikuwa tuna nasaha kwa wanafunzi waliotafaragha kwa ajili ya ilmu, waliokaa faragha wakaamua kujishughulisha na ilmu bila kushughulishwa na jambo jingine. Pia tulikuwa na nasaha na wanafunzi ambao wanasoma katika markazi hii lakini hawakujifunga moja kwa moja na kusoma, bali wana shughuli zao wanafanya. Pia tulikuwa na nasaha za wanafunzi waliokuwa chini ya baligh, vijana wadogo, kadhalika wale ambao washavuka baligh kidogo tulikuwa na nasaha nao, kadhalika tulikuwa na nasaha na watu wazima, kadhalika tulikuwa na nasaha za wanafunzi waliotoka mbali, kadhalika tulikuwa na nasaha za wanafunzi wakazi wa Pongwe. Kwa hiyo katika ambao hatukuwapa nasaha ikawa imebaki qismu nisa, sehemu ya wanawake, na ni sehemu muhimu sana katika markazi yetu, na hasa ukizingatia kwamba idadi yao sio ndogo. Walillahi alhamdu, Allah tabaraka wa ta'ala bimannihi wa fadlih ametuwafikisha kuwa katika markazi hii wanawake wameitikia katika kusoma dini na wanaonyesha juhudi katika masomo yao, na bila shaka tuna haki na sisi kuwapa muongozo, maelekezo kuhusu swala la ilmu, kuhusu masala ya dini. Kadhalika nataka tufahamu kwamba wanawake ni shaqaiqur rijali, ni ndugu wa wanaume. Wanawake wana haki wanazostahiki kupewa kama vile ambavyo wanaume wana haki wanazostahiki kupewa, na hili ni kwa kauli ya Mola wetu al-Mawla jalla wa ala pale alipotuambia, wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, lakini akasema walirijali alayhinna daraja, wala hun, na wanastahiki hao wanawake kupata mithlu alladhi, mfano wa lile ambalo, alayhin, ni wajibu juu yao kulifanya, bil ma'rufi, kwa kiasi ambacho hufahamika kuwa ni wema. Kwa hiyo wanawake wana haki wanatakiwa wafanyiwe kama vile ambavyo wao juu yao kuna haki ambazo wanatakiwa wazifanye. Lakini yote hayo huku wakitambua kwamba wanaume wana daraja juu yao na ndio wasimamizi wao. Kwanza nataka mfahamu ya kwamba wanawake ni shaqaiqur rijal, kama nilivyotangulia kusema wanawake ni ndugu wa wanaume. Katika sehemu kubwa katika Qur'ani, amri zilizokuja, kadhalika katika sunna, amri zilizokuja katika sunna zinawahusu wanaume, zinawaelekea wanaume na vile vile zinawaelekea wanawake. Makatazo vivyo hivyo, yaliyokatazwa kwa wanaume yamekatazwa kwa wanawake. Sehemu kubwa katika mafunzo ya dini yako namna hiyo. Lakini pia kuna mambo yanawahusu wanaume tu, hayawahusu wanawake. Lakini pia kuna mambo ambayo yanawahusu wanawake tu, hayawahusu wanaume. Hizi ni baadhi ya ahkam za kisheria zilizovuliwa kwa maslaha ya kisheria. Allah tabaraka wa ta'ala amechunga maslahi, akawa ameweka baadhi ya mambo akayafanya ni ya wanaume tu, na akaweka mambo ambayo ameyafanya kuwa hayo ni ya wanawake tu. Lakini asli na sehemu kubwa ya mafunzo ya Uislamu hayabagui wanawake na wanaume. Hivi ndivyo ilivyo. Sasa kwa kuwa leo tuna mazungumzo maalumu na dada zetu, mama zetu, watoto wetu, wake zetu, tuna mazungumzo na wao yanawahusu wao, basi sisi mazungumzo yetu yatakuwa kwao tu. Yale yanayohusu wanaume sisi tutayaweka pembeni kwanza. Katika ambayo nitapenda kuyahusia kwenu kwa sasa hivi, na nasaha zangu mimi kwa wanawake ziko nyingi sana, na sidhani kwamba leo siku moja hii itatosheleza. kuna mambo mengi sana, lakini leo nitazungumza kwa ujumla tu, sitafanya tafsiri, yani sitafanya upambanuzi kwa kirefu katika nukta moja. Lakini jambo la kwanza ambalo nitapenda ni wanasihi kutoka ndani ya moyo wangu, kwanza ni kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kumcha yeye, kwa sababu wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu, fahamuni ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anayajua yaliyomo katika nafsi zenu, basi mtahadharini Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala ni mjuzi mno wa yale yanayojiri katika nafsi zetu. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu wa'lamu anna Allah ghafurun halim, nafahamuni ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anayajua yaliyomo katika nafsi zenu, basi mtahadharini, muogopeni Allah tabaraka wa ta'ala, na mfahamu ya kwamba Allah ni mwingi wa msamaha, Allah ni mpole mno. Hiyo ni aya 235 katika suratul Baqara. Ameleta aya hii alipokuwa akilizungumza jambo la wanawake, na akiwazungumzisha vile vile wanaume kuhusiana na jambo la wanawake. Kwa hiyo tukifahamu hivyo kwamba Allah tabaraka wa ta'ala anatujua sana, kwa sababu yeye ni alimu bidhati sudur, ni mjuzi wa yaliyomo katika vifua, basi tuna haki ya kumwogopa, kuzichunguza zile nia zetu na makusudiwa yetu na dhamira zetu, tusiishi kana kwamba hakuna anayetujua ndani ya nafsi zetu. Wewe chukua mfano, kama uko mahali wafanya mambo yako na huku wajua hayo unayofanya, kuna watu wanakutazama. Ghaliban ilivyo kibinadamu, utalifanya jambo lako hilo kwa ufanisi na uangalizi wa uangalifu wa hali ya juu, na pingine wanadamu hao wanakutazama wasikulipe chochote, bali hawana uwezo wa kufanya chochote. Basi kaifu ikiwa anayekujua na anayekutazama ni yule ambaye ana uwezo wa kuibadilisha hali yako hiyo ulionayo sasa hivi kwenda kwenye hali nyingine, mara moja ikabadilika mambo yako na maisha yako, bila shaka yeye ndiye ana haki ya kuchungwa sana. Kwa hiyo hili mimi nalinasihi kwenu, kumwogopa Allah tabaraka wa ta'ala na kumfanyia muraqaba, kumchunga yeye, kwa sababu inna rabbaka labil mirsad, hakika mola wako yu katika lindo, wachunga watu. Inna batsha rabbika la shadid, hakika kukamata kwa mola wako ni kukali. Ukiamua kuadhibu Allah subhanahu wa ta'ala, anaadhibu kikweli kweli na hakuna wa kumzuia. Nasalullah an yaghfira lana khatayana. Kadhalika, baada ya kutoa nasaha katika upande huo wa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na wakumbusha ya kwamba hali hii tuliyokuwa nayo ya sisi kukusanyika kutoka sehemu mbalimbali katika miji, kutoka miji mbalimbali, tumeacha miji yetu, tumewaacha ndugu zetu na jamaa zetu, tukaja katika mji huu kwenye kijiji hiki, tukayaacha yetu yaliyoko huko ya maana sana, mambo mazuri mazuri, tukaja kwenye kijiji hiki, tukakusanyika hapa kwa lengo la kutafuta ilmu, alilmu shar'i. Tufahamu ya kwamba hili lilotukusanya hapa na sisi kukusanyika, ikawa Allah tabaraka wa ta'ala akaweka taufiki tukakusanyika, hii ni neema ametuneemesha Allah tabaraka wa ta'ala juu yetu. Kuna watu wengi wanatamani lau kwamba katika miji yao wapata marakizi kama hii, markazi mbalimbali kama hii, wapata durusi kama hizi, wapata mkusanyiko kama huu, wanatamani kama hilo. Na wengine wanatamani lau wangelikuwa na uwezo wa kuja na kuhamia katika mji huu wa kufanya makazi kama nyinyi mnavyofanya makazi, lakini wameshindwa kufanya hivyo. Sasa wewe ukishafika hapa na ikawa Allah amekumakinisha katika hilo, fahamu ya kwamba uko katika neema. Wa idha kunta fi ni'matin far'aha, na unapokuwa katika neema yoyote ichunge neema hiyo. Fa innal ma'asi tuzilu an-ni'am wa dawim 'alayha bi shukri al-ilahi fa innal ilaha sari'u al-niqam. Watakiwa uichunge neema hii. Kwanza ukubali kwamba hii ni neema kutoka kwa Allah tabarak wa taala, ukubali kwa moyo wako, uizungumze na kumshukuru Allah kwa ulimi wako kwamba hii ni neema. Hili ni jambo la msingi sana, ni hatua ya msingi. Lakini ukichukulia kwamba ni jambo la kawaida tu, hakuna lolote, sawa tu, basi hutaweza kunufaika na neema aliyokuneemesha Allah tabaraka wa taala, na utakwenda kuulizwa siku ya kiyama. Thumma latusalunna yawma idhin 'anil na'im, kisha mtaulizwa siku hiyo kuhusiana na neema zote. Moja katika hii ni kukusahilishia wewe, ikawa wewe umeweza kufika mahali hapa kwa ajili ya kutafuta ilmu. Lakini pia kwa kuwa mko katika darul ghurba, katika sehemu ya ugeni, wengine wamehamia hawana ndugu, hawana jamaa, pengine wamehamia wao na waume zao au wako jamaa zao tu, na wengine jamaa wa mbali, wengine jamaa wa karibu. Ala kulli hali, kila mmoja amekuja kwa namna yake na hali yake. Kuna mambo mengi yanajitokeza katika maisha ya kutafuta ilmu. Kitu cha msingi ambacho pia ninawanasihi ni as-sabr, ni kufanya subra juu ya hali zote ambazo mnapambana nazo. Pengine mazingira uliotoka ni mazingira ya raha, mazingira ya kupata unachokitaka, unachokitaka wakipata, wako wakukuliwaza, wako wakukusaidia. Lakini vingine umekuja hapa, hawa wote hawapo, hakuna wakukuliwaza wewe, hakuna anayekupa tasria, hakuna anayekutia nguvu, hakuna anayekusaidia. Pengine ulikuwa na matarajio fulani na fulani, matarajio kadha wa kadha, lakini umefika hapa matarajio yote yale hayapo. Lakini wasoma, kitu cha msingi ni kufanya as-sabr, kufanya uvumilivu, kusubiri juu ya tabu zote bila ya kuainisha tabu moja. Tabu zote na shida zote unazozipata, fanya subra juu yake. Na sabri imetajwa katika Qur'ani na fadhila zake ni kubwa, imetajwa sana, na ni katika mambo ambayo Allah tabaraka wa taala hakutaja kiwango gani atalipa kuwalipa wenye kufanya subra. Hili jambo ameliacha kwake yeye mwenyewe, kwamba atawalipa nini wenye kuvumilia, yeye hakusema. Innama yuwaffa as-sabirun ajrahum bighairi hisab, hakika hapana vingine watalipwa wenye kusubiri, watapewa ujira wao pasi na hisabu, hakuna hisabu, watalipwa tu kwa sababu ya sabr. Na sabri haiji isipokuwa katika mambo mazito mazito. Sabri ina mambo sehemu zake tatu. Moja katika sehemu tatu za subra ni sabr ala aqdari llahi almu'lima, ni kusubiri juu ya makadirio ya Allah yenye kuumiza. Kusubiria juu ya njaa, kusubiria juu ya misiba, kusubiria juu ya maradhi, kusubiria juu ya udhia na juu ya mambo mbalimbali yanayomkabili mwanadamu. Ukifaulu katika jambo hilo ukawa ni mvumilivu, basi fahamu ya kwamba utapata, utanani saada kama wanavyosema, utapata ule utukufu na kheri mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Maisha hayendi kwa namna moja, maisha yanakwenda yakibadilika, lakini kheri ni mtu kuwa tabu aipata akiwa yuko katika kheri, kuliko kuwa wapata tabu na uko katika jambo ambalo halina kheri, jambo la shari. Kwa hiyo ukisubiri, usiposubiri, tabu unayo, haiwezi kuondoka. Sasa kheri mtu upata na ile tabu wakati uko katika jambo la kheri. Na walillahi alhamdu, tunaye mola wetu sisi mkarimu, mola mpole, mola mwenye huruma sana, mola ambaye idha duia ajab wa idha suila a'ta. Allah akiombwa anaitikia, akiombwa Allah tabaraka wa ta'ala anatoa. Kwa hiyo unapokuwa katika shida hizo na tabu, fanya subra, na huku ukinyanyua mikono yako ukimlilia mola wako, ya Allah au ya hayyu ya qayyum, na mfano wa hayo katika tawassul bi asma'illahi alhusna wa sifatihi alula. Kwa hiyo sabri katika taswala la maisha kwa ujumla ni jambo muhimu sana, na hii ni nukta muhimu ina wakati wake. Kama Allah tabaraka wa ta'ala tajalia tukipata silsila za nasaha, hii ni sehemu muhimu sana katika maisha yetu, kupiana nasaha. Jambo lililotuleta pongwe ni jambo la kutafuta elimu, lakini watakiwa ujiulize wewe, hasa kwa wale wageni waliokuja kutoka sehemu za mbalimbali, ilikuwaje mpaka Allah tabaraka wa ta'ala akakuchagua wewe kuja katika markazi hii? Kwa nini asiwe yule na yule na mwingine? Na huku kitazama utaona kwamba wale wenyeji wenyewe, wengi katika wenyeji hawakuitazama, hawakuijua neema hii. Nyinyi mkipita kuna madarasani, mkirudi, mkienda, watu wamekaa na wala hawana habari, wanaona kama maskhara, wanaona kama ni faida ya kidunia kwa kuja kwenu nyinyi. Watafanya biashara zao, watafanya mambo yao, nyinyi mtanunua. Ikawa wao hili ambalo nyinyi limewakusanya hapa na kunufaika nalo, kama mnanufaika, mnapata manufaa, wao hawanufaiki nalo. Sasa hili ni jambo la kujiuliza sana, na ndio uone ya kwamba hiyo ni taufiki ya Allah tabaraka wa ta'ala amekupa wewe. Sasa usomaji wa elimu hasa kwa upande wa wanawake unahitaji nasaha sana, na sisi tumekusanyika kwa ajili ya ilmu, ilmu ambayo ndiyo njia nyepesi na sahali ya kwenda peponi. Wewe ukitaka njia nyepesi ya kuingia katika aljanna, ishi katika maisha ya kutafuta ilmu. Kwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi, katika baadhi ya riwaya, tariqan ila aljanna. Yoyote mwenye kuishika njia, yoyote mwenye kuiandama njia, ikawa anatafuta kupitia njia hiyo ilmu, Allah tabaraka wa ta'ala atamsahilishia yeye kwa jambo hilo njia ya kwenda katika pepo. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi sahihi aliyopokea as-sahabiyul jalil Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhuma, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi ddin, yeyote ambaye Allah tabaraka wa ta'ala anamtakia yeye khairi, humpa fiqhi, humfahamisha yeye dini. Allah tabaraka wa ta'ala anakupa fahamu katika jambo la dini kwa mafuhumu, mafuhumu al-mukhalaf, kinyume na maneno haya. Kinyume chake ni kwamba yoyote ambaye Allah tabaraka wa ta'ala hakumtakia khairi, hampi fahamu, hamfahamishi dini, kutokufahamishwa dini na kutokushughulikia suala la dini na ilmu ya dini ni alama ya kwamba Allah tabaraka wa taala kukutakia khairi wewe, na wewe kupewa ufahamu na raghba ya kutafuta ilmu na mapenzi ya ilmu na kujifunza katika dini, hiyo ni ishara ya kwamba Allah tabaraka wa taala akutakia khairi wewe. Sasa sisi tunatarajia kwamba kukusanyika kwetu huku, pamoja na hali zetu, pamoja na mambo yetu, tukaacha shughuli zetu kwa ajili ya jambo hili la ilmu, tunatarajia ya kwamba Allah tabaraka wa taala anatutakia khairi sisi, kwamba ndio tunasahilishiwa njia ya kwenda katika janna. Sasa ikiwa hali ndio hivyo, niko namna hiyo, tunatakiwa tulishike jambo hili kisawasawa. Sasa wanawake watakiwa watambue ya kwamba wao pia wana wajibu wa kutafuta ilmu, kwa sababu talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, kutafuta ilmu ni faradhi mno kwa kila Muislamu, awe mwanamke au mwanamume, na wala haina haja kuongeza wa muslima, kwa sababu lafudhi hilo halijathibiti, kwa sababu muslim bali na mwingine Muislamu mwanamume na mwanamke. Kwa hiyo ni faradhi kwa kila mtu, awe mwanamume au mwanamke. Lakini ahwali za wanawake zinatofautiana na ahwali za wanaume. Kwanza nitaanza kuwapa nasaha fupi tu wale ambao hawajaolewa, kwamba maadamu mwanamke hajaolewa yuko chini ya uangalizi wa wazazi wake, mawali wake au walezi wake, anatakiwa kwa wakati huo aitumie fursa yake hiyo kwa kufanya bidii ya hali ya juu katika kusoma. Na lengo la kusoma kama inavyofahamika ni kuondosha ujinga, raful jahli an nafsik, kwanza kuondosha ujinga kwenye nafsi yako, kwa maana Uislamu unakutaka ujitambue, umtambue Mola wako, umtambue mtume wako sallallahu alayhi wasallam, na uitambue dini yako kwa dalili, uyafahamu yaliyo wajibu juu yako. Una wajibu gani wewe wa kisheria? Jambo gani umelazimishwa kulifanya na kwa utaratibu gani? Unatakiwa ujue jambo hilo. Unatakiwa umjue Mola wako subhanahu wa ta'ala, ujue haki zake. Na moja katika haki kubwa kabisa za Allah tabaraka wa ta'ala, an ta'buduhu, ni kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala, wala tushriku bihi shay'a, na wala msimshirikishe na yeye Allah tabaraka wa ta'ala na kitu chochote. Hili lazima ulifahamu. Kwa hiyo ufahamu kwamba hii ni tauhid na hii ni shirki. Nikisema hivi nitakuwa nimesema neno kubwa la tauhid. Nikisema hili ni katika mafunzo yanayohimizwa katika tauhid, na nikisema hili ni katika shirki billah. Ufahamu ya kwamba kitendo hiki ni katika vitendo vya muwahidin, vya wenye kumpwekesha Allah tabaraka wa taala. Usome ujue ya kwamba kitendo hiki ni katika vitendo vya mushrikin, wenye kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Wadhaka huwa alfiqhu alakbar, na hiyo ndio fikhi kubwa. Kadhalika ufahamu majina ya Allah na muktadhayati zake na sifa zake Allah tabaraka wa taala, ufahamu, usome mambo haya, na yote hayo hayawezi kuja ila kwa ilmu, isipokuwa kutafuta ilmu. Kwa hiyo watakiwa ujitambue, umtambue Mola wako, kadhalika umtambue mtume wako sallallahu alayhi wasallam kwa kusoma mafunzo yake. Ni nani mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Kwa kitu gani amekuja nacho mtume sallallahu alayhi wasallam? Ni ipi risala yake? Mafunzo yake ni yapi? Kwa hiyo msome mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sira yake, msome ahadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam na mafunzo aliyoyaleta mtume sallallahu alayhi wasallam. Uitumie fursa hiyo vizuri kabla hujaolewa, Kadhalika msome masala ya muamala, mambo na mafungamano, haki za wazazi wako, haki za walezi wako, haki za marafiki zako, majirani zako na watu wengine wanaokuzunguka, na haki za mume iwapo utaolewa. Wewe ujitambue. Sasa hii ni fursa, kwa sababu hakuna anayekufanyia raqaba, hakuna anayekufunga wewe kwa taa isipokuwa wazazi wako, kwa wale ambao wako katika umri wa duna albulugh au wako katika umri wa kwamba hawajaolewa, basi waitumie fursa hii kwa kujiongezea ilmu, kwa kufanya jiddi na jitihad kusimama katika ilmu kisawasawa, kuhifadhi Qur'an, kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala, kuhifadhi ahadith, sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kujitahidi katika masomo ya lugha, kusoma na kuandika. Ijtihadi iwe kubwa katika jambo hili kabla hujafika wakati wa kushughulishwa na mume na watoto. Na hawa vile vile mazungumzo yao yanahitaji kituo peke yake, lakini hii ni nukta nilikuwa nataka kuitanabaisha katika kalima yetu ya leo.